بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت ترغیب الانفاق ذکر فرما رہے ہیں، مال خرچ کرو کہ اللہ جو ہے تمہیں جنت والا بنا دے، مال خرچ کرو کہ اللہ تمہاری گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سابقو، دوڑ پڑو، الی مغفرت من ربکم، تمہارے پروردگار کی بخشش کی طرف. وجنت، اور ایسے جنت کی طرف، عرضہا، جس کی چوڑائی کا عرض سما اول ارد، آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سابقو الی مغفرت من ربکم، دوڑ پڑو، الا مغفرت من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف. الا مغفرت من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف. وجنت، اور ایسے جنت کی طرف، عرضہا، جس کی چوڑائی کا عرض سما اول ارد، آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. یہاں پر جو ہے آیت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشش، مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ پڑنے کی طرف ترغیب دے رہے ہیں. تو مغفرت جو ہے وہ کہاں ہے؟ جس کی طرف اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ دوڑنے کا حکم دے رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جنت کہاں ہے؟ کہ ہمیں اللہ رب العزت جو ہے اس کی طرف دوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، کہ اس کی طرف دوڑ پڑو. تو آیت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ مغفرت اور جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جو کیا ہے؟ مسبب ہے. کیا ہے؟ مسبب. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے سبب ہے. سبب کیا ہے؟ مال خرچ کرنا. مال خرچ کرو کہ اللہ جو ہے تمہاری گناہوں کو معاف کر دے. مغفرت، مغفرت کیا ہے؟ مسبب. اس کی سبب کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. سبب کیا ہے؟ انفاق کرنا، مال خرچ کرنا. جنت جو ہے یہ مسبب ہے، اور اس کی سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ مال خرچ کرنا. جنت کی طرف دوڑ پڑو، یعنی جنت کے عمل کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑو، وہ کیا ہے؟ انفاق، مال خرچ کرنا. تو ذکر ہو رہا ہے مسبب کا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ سبب ہے. اور سبب جو ہے اس حصے میں اور اس صورت میں کیا ہے؟ وہ ہے انفاق، مال خرچ کرنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سابقو، دوڑ پڑو، الی مغفرت، بخشش، میں ربکم، تمہارے پروردگار، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف تم دوڑ پڑو، لب کو. وجنت، اور ایسے جنت کی طرف، عرضہا، جس کی چوڑائی، عرض ایک طول ہوا کرتی ہے، ایک عرض ہوا کرتی، طول لمبائی اور عرض چوڑائی. طول لمبائی اور عرض جو ہے وہ کیا؟ چوڑائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح یہ چیز یہ رہے جو بنی ہے، یہ بھی مستطیل ہے، اس کے سامنے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لمبائی ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ اس کی چوڑائی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جنت، اور ایسے جنت کی طرف، عرضہا کا عرض سما ابل ارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو ایک جواب علماء کرام جو ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن میں چوڑائی کا جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہیں. عموماً اکثر اوقات جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز کی چوڑائی جو ہے ان کی لمبائی کے مقابلے میں جو ہے وہ کم ہوتی ہے. دیکھا ہے آپ نے, لمبائی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, اور چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے, چوڑائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو قرآن میں اللہ رب العزت جو ہے وہ چوڑائی کا تذکرہ کر گئے. کس کا تذکرہ کر گئے؟ چوڑائی کا تذکرہ کر گئے. چوڑائی آسمان اور زمین یہاں پر سما ہے. جبکہ سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا, وہاں پر سماوات کا تذکرہ تھا, اور وہاں پر سابقوں کے بجائے سارعوں کا لفظ تھا, جو الفاظ مترادفہ ہے آپس میں. سارعوں الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. وہاں پر جو ہے کیا, ایسے جنت کی طرف, بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑو, جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی جیسی ہے. تو یہاں پر جو ہے قرآن میں اللہ رب العزت جو ہے وہ چوڑائی کا تذکرہ کر گئے. لمبائی کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم, لمبائی جو ہے وہ جنت کی کتنی ہوگی یہ اللہ کو معلوم, ایک جواب یہ. دوسری جواب یہاں پر یہ علماء کرام دوسرا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تعبیر کیا ہے غیر محسوس کا محسوس کے بیان کرنے سے. تعبیر کیا ہے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں غیر محسوس کا محسوس کے بیان کرنے سے. محسوس کیا ہے؟ انسانوں کو تمام مخلوقات میں سے جو ہے آسمان اور زمین سے کوئی چیز جو ہے وہ بڑی نظر نہیں آتی. انسانوں کو, مخلوقات کو, آسمان اور زمین سے جو ہے وہ بڑی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. یہ محسوس ہے. غیر محسوس کیا ہے؟ یہ جنت جس کو ہم نے نہیں دیکھا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا تعبیر فرما رہے غیر محسوس کی محسوس کے بیان کرنے سے. انسان کے ذہن کے مطابق ہے, اے انسان تمہیں جو ہے تمام مخلوقات میں آسمان اور زمین سب سے بڑھ کے نظر آ رہی ہے, تو اسی وجہ سے اللہ نے جنت کی جو بڑائی بیان کر دی, اسی طرح ان کی جو چوڑائی بیان کر دی, ان کے جو رقبے کی جو تذکرہ فرمایا, تو انسان کے ذہن کے مطابق کہ انسان کو تمام مخلوقات میں سے آسمان اور زمین جو ہے وہ سب سے بڑے نظر آتے ہیں, اسی وجہ سے اللہ نے جنت کے بڑے ہونے کا تذکرہ کسے کرپا فرمایا؟ آسمان اور زمین کے بیان کرنے سے فرمایا. کوئی اور بڑی چیز انسان کو معلوم نہیں ہے کہ جو آسمان اور زمین سے بڑی, آپ کو معلوم ہے؟ اگر ہے تو آپ مجھے بتا سکتے. تو جب آسمان اور زمین, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیزر کو جو خط لکھا تھا, تو اس کے اندر جو ہے اس نے جو ہے دوبارہ جو خط بھیجا, اس کے اندر اس نے لکھا کہ آپ کی کتاب میں ایک جملہ ہے کہ سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضھا کعرض السماء والارض, یا ساریو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضھا السماوات والارض. تو جب آسمانوں اور زمین سے جو ہے وہ کیا ہے, یعنی یہ جنت جو ہے اس قدر جو ہے وہ بڑی ہے, تو یہ ہے کہاں پر, اس کو اللہ نے جو ہے وہ رکھی کہاں پر ہے؟ تو نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام تو سلام تھے, وہ خاموش ہونے والے تو نہیں تھے. اس نے جو ہے وہ جواب تحریر فرمایا اور لکھا کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں, رات اور دن یہ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں, جب رات ہوا کرتی ہے تو یہ دن کہاں ہوا چلا جاتا ہے؟ تو اس نے جواب دی, یہ اللہ کے علم میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے, ایک طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے اللہ کے علم. تو اس نے بھی بتا, نبی علیہ السلام نے بھی بتا دیا کہ اسی طرح جو ہے آسمان اور زمین جتنا جو ہے وہ کیا ہے, یعنی جنت ہے, مگر کہاں پر اللہ نے اس کو رکھا ہے؟ اپنے علم میں رکھا ہے, ہمیں پتا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوڑ پڑو بخشش کی, اب تمہارے اپنے رب کی بخشش کی طرف, اور ایسے جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری باتوں کی؟ اعدت للذین آمن, تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے, آمن جو ایمان لائے, باللہ اللہ کی وحدانیت پر, ورسلہ اور اس کے پیغمبروں پر, تیار کیا گیا ہے اس جنت کو ان لوگوں کے لیے, آمن جو ایمان لائے ہے, باللہ اللہ کی وحدانیت پر, ورسلہ اور اللہ کے پیغمبروں پر. وہاں پر کہا تھا سورہ آل عمران میں اعدت للمتقین, یہاں پر جو ہے اللہ نے متقیوں کی جو ہے وہ تفصیل فرمائی. کیا؟ آمنو باللہ, آمنو باللہ میں عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی وحدت, آمنو باللہ, آمنو بتوحید اللہ, آمنو بوحدانیت اللہ, اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں جو ہے وہ تن تنہا اور یکتا ماننے والے ہیں. ایک اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور بیماری ٹھیک نہیں کر سکتا. ایک اللہ جو ہے وہ مالداری دے سکتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور مالداری نہیں دے سکتا. ایک اللہ غریبی کو دور کر سکتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور غریبی کو ڈال نہیں سکتا. ایک اللہ برکت کو ڈال سکتا ہے تو کوئی اور برکت ڈالنے والا ہے. یہ ایمان ہے اور رسولی میں عمل کی طرف اشارہ ہے. رسولی میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ عمل میں اللہ کے پیغمبروں پر, یعنی پیغمبر کے مطابق جو ہے شادی اور غمی کرنے والا ہے. شادی اور غمی یعنی خوشی اور غمی کو جو ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ کرنے والا. ایک کیونکہ تمام پیغمبروں کے جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت والے طریقے ہوتے ہیں. اگر ظاہر میں جو ہے آپ کو فرق بھی نظر آئے تو ہر پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے. تو ہر پیغمبر کو حکم دینے والا کون ہے؟ یعنی اللہ ہے. تو ہر پیغمبر کا طریقہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ بر مبنی اطاعت خداوندی ہوا کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ رسول ہی کا لفظ استعمال کیا اللہ کے پیغمبروں پر. ذالک فضل اللہ, ذالک میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ ذالک میں تو یہ اشارہ ہے اس مال کے خرچ کرنے کی طرف. ذالک یہ انفاق کرنا, اس مال کو خرچ کرنا. فضل اللہ ہی یہ مہربانی ہے اللہ کی, فضل ہے اللہ کی, یعنی مہربانی ہے اللہ کی. یوتی ہی من یشاء, عطا کرتا ہے اسے جسے اللہ چاہے. کہ اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ رب العزت اس چیز کو پیدا کرتا ہے کہ غربا اور مساکین پر تم اپنے مال کو جو ہے وہ خرچ کرو. کیا کرو؟ غربا اور مساکین پر جو ہے اپنے مال کو خرچ کرو. کیونکہ کچھ لوگ مال کو مانگتے ہیں مگر دل کو نہیں مانگتے, کچھ لوگ مال کو مانگتے ہیں مگر دل کو نہیں مانگتے. اے اللہ مجھے مال دیجئے مگر دل کو نہیں مانگتے. پھر اگر ایک روپیہ کے بجائے جو ہے وہ دو روپے خرچ کریں گے تو ان کا دل جو ہے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, لیمو کا پانی جو ہے وہ ضرور پیئیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ دل نہیں ہوتا. مال تو ہے مگر دل نہیں ہے. اگر ایک کے بجائے جو ہے وہ دو منٹ زیادہ جو ہے وہ بات ہو گئی موبائل پر تو آواز میں جو ہے ان کی ترتراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ہے, اس کا دل نہیں ہے, مال ہے دل نہیں ہے. تو اللہ سے جب مال مانگو حلال کا مانگو, حرام کا نہیں مانگو. اور دوسری بات جو ہے یہ یاد رکھو کہ دل بھی مانگو. اے اللہ ایسا دل جو ہے وہ دیجئے کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق مال کو خرچ بھی کروں. انفاق کرنا جو ہے وہ میرے لیے آسان بن جائے, مشکل نہ بن جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے مال, مال تو جو ہے آپ کو مل گیا. بل گیٹس کے پاس جو ہے وہ بڑا مال ہے. تو مال جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے, مگر دل جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. آپ کا دل جو ہے وہ کیا خرچ کرنے والا, جس میں جذبہ ہو, اور ابار مساکین کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرنے کا, اللہ کے دین پہ لگانے کا جذبہ ہو. یہ اچھی بات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکا, یہ مال خرچ کرنے کی توفیق فضل اللہ, یہ اللہ کی مہربانی ہے. عطا کرتا ہے اسے جسے اللہ چاہے. کس کو عطا کر دیا؟ اللہ کی دین ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کی جود ہے کہ جس کے دل میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے مال خرچ کرنے کا جو ہے وہ کیا توفیق پیدا فرما دیتا. واللہ یقبض و یبسط, آپ نے پڑھا تھا دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا, من یخرج اللہ قرضا حسنا, تو وہاں پر یہ جملہ تھا واللہ یقبض و یبسط. اللہ تنگی لاتا ہے فراخی لاتا ہے. مال کی تنگی اور فراخی بھی مراد ہے اور دل کی تنگی اور فراخی بھی مراد ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ, یا ذالک میں اشارہ اس جنت کی طرف ہے. ذالک میں اشارہ کس جانب ہے؟ جنت کی طرف ہے. کہ جنت میں داخل کرنا, ذالک اس جنت میں داخل کرنا فضل اللہ, یہ فضل ہے اللہ کا, مہربانی ہے اللہ کی. یوتی ہی من یشاء, عطا کرتا ہے اسے جسے اللہ چاہے. یہ فضل عطا کرتا ہے جسے اللہ چاہے, یہ مہربانی کرتا ہے اللہ جس پر جس پہ اللہ چاہے. تو ذالک میں اشارہ تو یا جنت کی طرف ہے کہ جنت عطا کرنا, جنت سے نواری اللہ کی فضل ہے. تم یہ نہ کہو کہ میں تو قرآن کے سامنے بیٹھا ہوں منہ چکو تم تاؤ دو کہ بس میں تو بڑا کام کر گیا ہوں, یا میں نے جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے اور اسی طرح جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ پڑھے بس اس کے بعد جو ہے وہ جنت ہماری ہو گئی. نہیں نہیں نہیں, آپ کو تراویح پڑھنے کی اور قرآن کے سامنے بیٹھنے کی تک توفیق دینے والا بھی اللہ ہے. جس عذاب پر تم قرآن کو دیکھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو پڑھ رہے ہو, یہ عذاب ہی دینے والا اللہ ہے. تمہارا تو اس میں کچھ بھی نہیں, یہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی فضل ہے. تم نیکی کرو گے, اس سے اللہ کو خوش کرو گے, اللہ اپنی خوشی کی وجہ سے تمہیں جنت سے راہ دے گا. عبد الرحمن بابا بھی اسی وجہ سے کہے گئے ہیں, وہ کپ فضل میں بقی فضل دلوے دے, کپ فضل میں بقی فضل دلوے دے, کہیں صاحب را سرکڑے دوزخ میں سے دے. تذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جو ہے کیا ہے؟ ذو الفضل, مہربانی والا ہے, فضل والا ہے, العظیم بڑی مہربانی والا ہے یا بڑے فضل والا ہے. ما اصواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ پانچویں آخری وجہ ذکر فرما رہے ہیں مال خرچ کرنے کا. مال کو خرچ کرو. کیوں آپ نے جو ہے اپنے پاس جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہے مال کو, اکاؤنٹ کو بھر دیا ہے آپ نے, بیوی کے پاس جو ہے وہ مال کو سنبھال کے رکھا, اس کو سنبھال کے رکھو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم پر کوئی آفت آئے گی, کوئی مصیبت آئے گی, ناگہانی مصیبت آئے گی, اسی طرح جو ہے وہ کیا کوئی بیماری آئے گی, تو وہ مال تم سے جو ہے اس بیماری کو ٹال سکتا ہے. کیا وہ مال جو ہے تم سے جو ہے وہ آنے والی آفت اور مصیبت کو جو ہے وہ دور کر سکے گا؟ کبھی نہیں. تو مال کو خرچ کرو. مصیبت لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مصیبت ڈالنے والا کون ہے؟ کاشف بھی اللہ ہے. مصیبت کو لانے والا بھی اللہ ہے الزوار, اور مصیبت کو دور کرنے والا کاشف لہو وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. تو مال کو خرچ کرو کہ اللہ آپ سے آنے والی تکلیف کو جو ہے وہ دور کر دے, اور اگر تکلیف دور نہ کر دے تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جو تکلیف تم پہ آئے گی وہ آپ پہ غیر مؤثر ثابت ہوگی. کیا ثابت ہوگی؟ غیر مؤثر جو ہے وہ ثابت, اس کا کوئی اثر آپ پہ نہیں ہوگا. بڑی تکلیف ہوگی لوگوں کی نگاہ میں کہ یار فلاں پہ تو بہت بڑی جو ہے وہ تکلیف آئی ہے, بیماری ہے فلاں فلاں, مگر آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ پہ جو ہے وہ کیا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو مال کو خرچ کرو کہ اللہ تکلیف کو جو ہے آپ کے حق میں جو ہے یا تو دور کر دے یا آپ کے حق میں غیر مؤثر ثابت کر دے, کہ آپ پہ اس تکلیف کا کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا. اللہ رب العزت فرماتے ما اصواب من مصیبت, ما اصواب من مصیبت, نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی مصیبت, ما اصواب نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی مصیبت, فی الارض عام دنیا میں, ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں پر, یا ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے گھروں میں گھروں پر, الا فی کتاب مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے, من قبل ان نبرہا دنیا کی پیدائش سے پہلے, یا اس نفس کی پیدائش سے پہلے. ان نظار کا علی اللہ یسیر, یقیناً یہ کام اللہ پر آسان ہے. مصیبت کو دور کرنے کا کام اللہ پر آسان ہے. ما اصاب من مصیبت, نہیں پہنچتی کوئی مصیبت, فی الارض زمین پر, یعنی عام دنیا پر, فی الارض عام دنیا پر, جس طرح عذاب آتا ہے, بارش نہیں ہوتی, ہو جائے تو وہ سیلاب کی شکل اختیار کر گئی, زلزلہ آیا, طوفان آیا, کوئی اور جو ہے وہ وبا جو ہے وہ پھوٹ پڑی, یہ عام دنیا پر عذاب ہے. ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں پر, یا تمہارے گھروں پر, خصوصاً جو ہے تمہاری گھر پہ جو ہے کوئی آفت پڑی, کوئی بیماری آئی, بچہ بیمار ہو گیا, بچہ معذور پیدا ہو گیا, تمہارے پاس جو ہے تمہیں جو ہے کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا, تمہاری بیوی کو جو ہے کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا, کوئی اور بیماری جو ہے وہ پڑی, تو الا فی کتاب مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کتاب بمانی کیا؟ اللہ کا علم. اور اللہ کے علم سے جو ہے اللہ نے تعبیر کر دیا کتاب سے, من غیر تشبیہن مثال ہے, کہ گویا کہ ایک آدمی جو ہے کسی چیز کو جو ہے کتاب میں اپنے ہاتھ سے تحریر کرے اور کتاب اس کے سامنے پڑی رہتی ہے, تو کیا اپنی تحریر کی کوئی چیز ان کے نظروں سے جو ہے وہ اوجھل ہو سکتی ہے, چھپ سکتی ہے؟ کبھی نہیں. تو اسی طرح یہ سب کچھ اللہ کے علم میں جو ہے اسی طرح آیا ہے, کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. تو کتاب اسی وجہ سے اللہ نے اپنے علم سے تعبیر کر دی کتاب سے, من قبل ان نبرہا, دنیا کی پیدائش سے پہلے. ہاں یعنی دنیا کی پیدائش سے پہلے. جس طرح حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جو ہے قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, صرف قلم کو اللہ نے پیدا کیا, اور قلم کو اللہ نے حکم دیا اکتب, لکھو. قلم نے جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا, اللہ کے حکم پر جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا. ما کانا ما یکون, جو پہلے تھا جو بعد میں ہوگا, یہ سب چیزیں جو ہے وہ لکھ دی اللہ کے حکم سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تقدیر لکھی جا چکی ہے, قلم جو ہے وہ سوکھ چکا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ابھی جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا سے تقدیر کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئے گی, تو صحیح جواب یہ ہے کہ تمہاری تقدیر کے اندر جو ہے یہ بات لکھی تھی کہ فلاں کام تمہیں ملے گا تبھی جا کے جب تم اس کے لیے دعا مانگو گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تم فلاں کام تمہیں جو ہے وہ تبھی جا کے فلاں نعمت جو ہے وہ میسر ہوگی, حاصل ہوگی, مہیا ہوگی جب تم اللہ سے جو ہے وہ فلاں دعا مانگو گے. اگر تم نے دعا نہیں مانگی تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو یہ سب سے بہتر جواب ہے, کیونکہ دو احادیث کو آپس میں ہم نے ملا دی. اور اس کے سوا بھی جو ہے وہ لوگوں نے جوابات, علماء کرام نے جوابات دیے, مگر وہ جوابات جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ جو ہے پھر احادیث کے اندر جو ہے وہ تعارض ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر کی تبدیلی کا معنی یہی ہے کہ تمہاری تقدیر کے اندر اللہ نے یہ بات جو ہے وہ لکھ دی ہے کہ اگر تم مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا. تو مانگو گے, یہ دعا کرو گے تو اللہ تمہیں دے گا, بات آسان ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من قبل ان نبرہا, دنیا کی پیدائش سے جو ہے وہ پہلے, یا من قبل ان نبرہا, اس نفس کی پیدائش سے پہلے. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی, جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں, تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم پر آتا ہے, اور فرشتے کو جو ہے اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اس کی رزق لکھو, اس کی عمر لکھو, اس کی بخت لکھو, نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا, اس کی عمل کو لکھو, اچھا عمل کرنے والا ہوگا برا عمل کرنے والا ہوگا. فرشتے ان 4 چیزوں کو جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, اس کو لکھ جاتے ہیں کہ اس کا رزق جو ہے وہ کتنا ہوگا, مالدار ہوگا غریب ہوگا, اس طرح اس کی عمر جو ہے وہ کتنی ہوگی, زیادہ عمر ہوگا کم عمر ہوگا, نوجوان ہو کے مرے گا بوڑھا ہو کے مرے گا بچپن میں مرے گا, اس طرح جو نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا, آخری منزل اس کی کیا ہوگی, جنت یا جہنم, یہ چیز جو ہے وہ لکھی گئی. تو من قبل ان نبرہا, یہ چیزیں تو اللہ نے پہلے سے لکھی ہوتی, مگر فرشتے کو جو ہے وہ کیا دیا جاتا ہے, فرشتے کو جو ہے انسان کا بجٹ حوالے کیا ہے. جس طرح فائل, گاڑی تو جاپان میں پہلے سے بنی ہوتی ہے 2005 میں, اور یہاں پر آ گئی 2010 میں, اور فائل کہاں پر حوالہ ہو گئی, 2012 میں حوالہ ہو گئی, گاڑی چلانے کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا, تقدیر تو پہلے لکھی جا چکی ہے, مگر فرشتے کو جو ہے وہ اسی وقت وہ فائل حوالے کی جاتی ہے, اس کا بجٹ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من قبل ان نبرہا, ان ذالک علی الیسیر, یقیناً یہ کام اللہ پر آسان ہے. کیا مصیبت کو ٹالنا, مصیبت کو دور کرنا, یا ہر چیز سے باخبر ہونا, ہر چیز سے جو ہے وہ باخبر رہنا, یہ کام اللہ پہ کیا ہے, آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, لام متعلق ہے محذوف سے, اخبرناکم بذالکا, اخبرناکم بذالکا, باخبر کر دیا ہم نے تم کو بذالکا, اس بات پر کہ یہ مصیبت اور یہ راحت آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے جو ہے آپ کے بارے میں لکھی جا چکی. وَلَقَدْ رَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, اچھائی یا برائی تمہارے حق میں جو ہے وہ بہتری, اور اسی طرح جو ہے وہ نقصان پہلے لکھی جا چکی ہے کہ آپ کو جو ہے جو چیز پہنچے گی یہ پہلے لکھی جا چکی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہم نے آپ کو باخبر کر دیا اس پر, لیکن لا تأسو, اس لیے کہ تم خفا نہ ہو جاؤ, علی ما فاتکم, اس پر جو تم سے فوت ہوا چلا گیا, ولا تفرحوا, اور نہ مستی کرو تم بما, اس پر آتاکم, جو دیا گیا تم کو, واللہ لا یحب اللہ محبت نہیں کرتا کل مختال ہر متکبر فخور فخریا فخر کرنے والے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خبر دیا ہم نے تم کو بذالکہ اس پر, کس پر؟ کہ یہ پہلے سے لکھی گئی ہے یعنی بات ہے, اس لیے کہ تم خفا نہ ہو جاؤ اس پر. فاتکم جو تم سے چلا گیا, فوت ہوا یعنی چلا گیا, رخصت ہوا, کیا مال دیا تھا وہ لے لیا, مال دیا تھا وہ لے لیا, سواری دی تھی وہ لے لی, اسی طرح بچہ دیا تھا اس کو واپس لے لیا, بیٹا دیا تھا اس کو لے لیا. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ تم اس پہ خفا نہ ہو جاؤ, کیونکہ یہ تو پہلے سے لکھی ہوئی بات ہے. یہ تو کیا ہے, پہلے سے لکھی ہوئی بات ہے کہ تم پہلے یہ نہ کہو کہ کبھی جو ہے وہ ماں کو ملامت کرو اور کبھی جو ہے بیوی کو ملامت کرو, کبھی باپ کو ملامت کرو, یہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا چلا گیا. یہ تو لکھا تھا, جانے والا تو یہ تھا, اگر تم اس کو جو ہے وہ سونے کی مہان میں بھی روکو تو پھر بھی یہ جانے والا تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, ولا تفرحو اور نمستی کرو تم بما اس پر آتاکم جو دیا تم, کہ یہ تمہاری تقدیر میں لکھی تھی, تم اس پہ مستی نہ کرو, تمہارا اس میں جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے, تمہاری کوئی کوشش اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کار فرما. مگر اگر کوشش کی بات کی جائے تو 21 اور 22 گریڈ میں جو بندے ہوتے ہیں, جو سیکرٹری لیول کے ہوتے ہیں, ان کا کام جو ہے وہ زیادہ ہے یا دیہڑی مار کا کام زیادہ ہے؟ کس کا کام زیادہ ہے؟ دیہڑی مار کا کام جو ہے وہ زیادہ ہے, تو محنت کی بات نہیں ہے یا اللہ کی دین ہے؟ ایک کو سیکرٹری بنا دیا اور دوسرے کو کیا بنا دیا, دیہڑی مار بنا دیا, اور دونوں کی اجرت اور اسی طرح جو ہے وہ کس سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق بنا دیا, یا اللہ کی دین ہے؟ مگر تم فخر نہیں کرو گے, تکبر نہیں, مستی نہیں کرو گے, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے واللہ لا یحب, اللہ محبوب نہیں رکھتا, اللہ پسند نہیں کرتا کل مختال ہر متکبر کو. مختال متکبر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو کیا, دوسرے کو جو ہے وہ حقیر سمجھے, دوسرے کو کیا سمجھے, حقیر جو ہے وہ سمجھے, فخور فخر کرنے والا کہ میرے پاس جو ہے وہ یہ ہے, ایسی جو ہے وہ گھڑی ہے, بڑی قیمتی گھڑی ہے اور قیمتی موبائل ہے اور قیمتی گاڑی اور قیمتی جو ہے میں ڈنر سیٹ میں جو ہے وہ کھاتا ہوں, اور اسی طرح جو ہے میرا فلاں کاروبار ہے اور یہ ہے, نہیں اس کا لچوتا فخر نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ محبت نہیں کرتا ہر متکبر فخور فخر کرنے فخریا کرنے والے سے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو بخل کرتے, ویأمرون الناس بالبخل اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل بخل کے کرنے پر, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, بخل سے کام لیتے ہیں, مال خرچ نہ کرنا اس کو بخل کہتے ہیں. ویأمرون الناس بالبخل اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل مال کے نہ خرچ کرنے پر. ایک ہے سخا سخاوت, ایک ہے جو, ایک ہے بخل, اور تیسری ہے شح. چار الفاظ. سخا کے معنی کیا ہے؟ سخاوت, سخی, اس آدمی کو کہتے جو خود بکائے دوسرے کو بھی کھلائے. جواد کے معنی کیا ہے؟ جو خود نکائے اور دوسروں کو کھلائے. اللہ کی صفت سخی نہیں ہے, اللہ کی صفت جواد ہے. ہاں, نبی علیہ السلام کے لیے لفظ جواد کا استعمال کبھی کبھی کیا جاتا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی یہ خصلت بنائی تھی کہ خود نہیں کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے. یہ جواد کی صفت ہے, اللہ کی صفت. اور تیسری کیا ہے؟ بخل, جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے, یہ بخیل ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ شح. شح کے معنی کیا ہے؟ شح کے معنی وہ ہے جو نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو کھلائے. منہ تو بختوں کی چڑس وائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح قرآن میں جو ہے آپ پڑھتے ہیں, سورہ حشر میں بھی آپ پڑھیں گے, وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ, حاضر ہو چکا ہے نفسوں کو کیا شح. اسی طرح سورہ نساء میں بھی آپ نے پڑھا تھا, شین اور حی کا نوے اللہ بندگان ٹنکل ٹنکل لے سچا لکھ لیجیے گا نا ندا شین و حی تاثل نظر شین و حلوا والا حی داخلوں کی وجہ کی دیتا شح ہو خطاز کو جو قرآن ہوا ہے یہ چاہ پسی وائے نہ ہو تو سوچ گئے نہ تو سوچ گئے اور دادا سر زری زری زری تیرے گئے بھی وہی ختم ہو کو جنت مو جنت مو گٹھو. اللہ زین یب خلون و یأمرون الناس بالبخل, اس پر ہم خوش ہوتے ہیں, ہم نے ختم کر دیا ہے. یہ نئی بات ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ ختم نہ ہو, یہ تو بڑی نئی بات ہے. یہ تو بڑی نئی بات ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ ختم نہیں. یار آپ ختم کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو آپ نے بڑا جو ہے وہ ناروا کام کر دیا, ختم نہیں کیا. ختم نہیں کیا. الذین یبخلون الناس ویأمرون الناس بالبخل, ان کو اپنی پیٹ کی پڑی ہے کہ چلو ہم بھی تو قریب ہے, دو تین مسجد مساجد اور قریب ہے, ایک میں ایک دن ختم ہوگا, دوسرے میں دو دن ختم ہوگا, دوسرا تیسرا, تو ہم بھی آئیں گے یہاں پر جو ہے وہ پھلیں گے پھولیں گے. تو اللہ جی نے یبخلون و یامرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بالبخل, بخل سے خود بھی بخیل ہے اور دوسرے کو بھی بخل پہ یار نہ کرو خرچ نہ کرو, دوسرا غریب کو دیتا ہے کہ چھوڑو جی نہ کر یہ پروفیشنل ہے یہ ہے وہ چھو یہ کام. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو پھر گیا اللہ کے حکم سے, جو پھر گیا اللہ کے حکم سے, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بس یقیناً اللہ هو الغنی, وہ ہے بے پرواہ, اللہ کیا ہے غنی ہے, تمہارے انفاق کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, تم کرو یا نہ کرو اللہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, تم مال کو خرچ کرو تو کیا اللہ کے اقتدار میں بڑھوتری آئے گی, تم نہ کرو تو کیا اللہ کے اقتدار میں کمی آئے گی, تم نے صرف اپنی نیت کی اظہار کرنی ہے, تم کیا کسی کو کیا دو گے, کیا انسان ہوگا اور کیا اس کی دین ہوگی, تم تو صرف نیت کو ظاہر کرو. جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھی تھی انگور کھا رہی تھی, آخری دانہ جو ہے وہ پڑا ہے, فقیر نے آواز لگائی کچھ دو اللہ کے نام پر, کنیز کو دے دیا چلو یہ انگور کا دانہ دے دو اس کو, اس نے کہا وہ تو چلی گئی انگور اس کو دے دیا, وہاں پہ سائی انگور کا کیا ہوگا, کنیز نے پوچھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اللہ نے جو ہے ذرے کا تذکرہ ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ تو کافی چھوٹی چیز ہے, اتنی مقدار میں نیکی کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا, یہ تو پھر بھی جو ہے انگور کا دانا ہے. نیت کا اظہار کرو, دینے والا کیا کرنا, پیٹ بھرنے والا تو اللہ ہے, تم اظہار کرو صرف. تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِي, پس یقیناً اللہ هو الْغَنِي, وہ ہے بے پرواہ. غنی کیا ہے؟ بے پرواہ ہے تمہارے مال سے, خرچ کرنے سے, تمہارے عمل سے. الحمید قابل تعریف ہے, قابل ستائش, تم تعریف نہ کرو, بہت سے مخلوقات اللہ کے ہیں جو تعریف کرنے والے ہیں. پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا, اس میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ترغیب الی الانفاق بوجوہ خمسہ, پانچ وجوہات سے اللہ نے ترغیب دی مال خرچ کرنے کی جانب. سابقو الی مغفرۃ من ربکم, رامن ڈکے الی مغفرۃ بخن تا طرفا درف ساتنا, او جنت تا چ پلن والے داغے پشان د پلن واری دا اسمان او دزم کے رے تیار گلشوے رے دپانا دا کسانو چی مان روڑو پیو واری دا اللہ بانے او پیغمبرانو دا اللہ بانے, دا مال خرچ کول یا جنت دا دن کول فضل دا اللہ دے ورکی دی لرا چارے جو خوشی دا اللہ خاون دا گھر والی لوے دے. ما اصاب من مصیبت اند رسیگی یو مصیبت فلار دے پا آم دنیا بانے, ولا فی انفسکم او نپزانون استاسو بانے نستاسو بکورنو کے, الا فی کتاب مگر با علم دا اللہ کی بھی مخیر دینا چھ پیدا کرے دا اللہ دی دنیا لرا یا پیدا کرے دے نفس لرا, یقین دا کار پا اللہ بانے دے آسانا, خبر در کلمتا استا پدے خبر بانے دے دا پارا چھ غم جن نشیتا سو پاغس چلال استا سنا, او نمس شیتا سو پاغس کے چھ در اکلتا استا اللہ مین نکی دار یو متکبر فخری کم کی سرا, آگ سان چھ بخل کئی دی او حکم کئی خلق تب بخل بانے پشم دیا بانے, او چاچی آواسو چھ بوخت دا حکم دا اللہ نا مال خرچ نکلو, فین اللہ نپس یقینن اللہ والغنیوں اغر بے پروا دا عمل دا مخلوقاتنا, الحمین سائل شوی ذات دیں.